kadının çalışması caiz midir? Yani karışık ortamda çalışması caiz midir? Bir bayanın kız kardeşinin eşiyle oturması caiz midir? Zaten bütün bu derslerimizde genelde hep bunlara değindik değil mi? Yani mesela bir baldız ablasının veyahut da kız kardeşinin yanında oturamaz. Veyahut da beraber oturamazlar. Bazı alimler demişler ki eğer kalabalık akrabalar kalabalık bir andaysa mesela, tamam mı? Yani örneğin uzak yerden geldi. Akrabalar oturuyor, kendisi de oturuyor. Kadın tesettürlü bir şekilde, hicablı bir şekilde demişler ki böyle amca, abi, dayı neyse hoş geldiniz, safa geldiniz falan filan gibisi. Nasılsınız, iyi misiniz gibisi ondan sonra çeker gider. Bazı alimler demişler ki perde arkasında ne yapar ona hoş geldin, safa geldin, nasılsınız amca, abi, dayı artık ne gibi bir akraba sılası varsa artık. Veyahut da enişte mesela enişte hoş geldin, safa geldin perde arkasından. Bu iki üçüncüsü bazı alimler diyorlar ki eğer çok yakın akraba iseler örneğin deminki söylediğimiz elhamu. Örneğin bir kocanın kardeşi veyahut da bir kadının abesi veyahut da kardeşi. Burada oturdukları zaman yani baba, dede, anne, nene, kadın bir arada tesettürlü bir şekilde malayani konuşmalar olmamak şartıyla böyle ahlaklı, terbiyeli herkes kendi hududunu bilecek ve bir arada oturmakta bir beis görmüyorlar bazı alimler. Ve bu çizgide olan bazı alimler işte İmam Elbani'nin cemaatinden veyahut da öğrencilerinden bazı şahısları bu tür şeyleri söylüyorlar. Buradaki Hanbeli alimler ise kesinlikle kesinlikle buna en yakın akrabayla bir akraba bile olsa bu konuda kesinlikle cevaz göstermiyorlar. İster baldızı olsun, ister adamın kız kardeşinin akrabası olsun, kim olursa olsun yani en yakın akraba bile Hanbeliler kesinlikle bu konuda cevaz göstermiyor. Şafiiler demişler ki eğer İslami adaba uyulacaksa, malayani şeyler konuşulmayacaksa, örneğin köylüler gibi kendi akrabalar kendi aralarında, tamam mı? İslami ahlaka uymak şartıyla bir arada beis görmüyorlar bazı alimler, Şafiilerden bazıları. Bazıları da özellikle İbn Hacer Askalani, İbn Nevevi ve bu gibi Rabbani alimler aynen Hanbeliler gibi düşünüyorlar. Kesinlikle ihtilatı caiz görmüyorlar. Bu bir. İkincisi iş yeri meselesi ise kesinlikle bir kadın erkeklerle beraber karışık çalışması caiz değildir. Ve genelde bu derslerimizde bunun üzerine basa basa konuşuyoruz. Hangi durumda caizdir kadının çalışması? Bir kadın, bir Müslüman kadın mesela eğer erkeklerle görüşmeyecekse, işi sadece kadınlarla alakalı ise o zaman o kadın gerçekten muhtaç ise ihtiyacını gidermek için çalışmakta bir beis yoktur. Eğer ihtiyaç sahibi değilse, tamam mı? Kadınlar için bile olsa en efdalı o işe girmeyip kendi evinde oturup çoluk çocuğuna bakması, çoluk çocuğun terbiyesine ve kocasına hizmet etmesidir. Örneğin bir kadın öğretmenlik yapacak. O kadın öğretmenlik kadınlara, kızlara öğretmenlik yapıyorsa bir sakıncası yoktur erkekler onu görmeyecekse. Tamam mı? Veyahut da bir kadın mesela kadınlarla alakalı bir iş yerinde. Örneğin hepsi kız terzilik yapıyorlar mesela. Hiç erkek onları görmüyor ve hiç erkeklerle muhatap olmuyorlar. Yani müdür kadınların yani orada terzihanede çalışan kadınların müdürü kadındır. Tamam mı? Sekreteri kadındır, şu kadındır. Yani bütün şeyler hepsi kadınla ilgili. Böyle yerlerde şer'i yönden yaptığı iş helal ise çalışmakta bir beis yoktur. Ama ihtiyacı yoksa en doğrusu ve en güzeli kendi evinde oturup, tamam mı? Kendi evinde oturup kocasına hizmet etmesi. Yok. Eğer evli değilse, kız ise kendi evinde oturup o üzerinde farz olan aynı olan ilimleri öğrenir. Annesine yardımcı olur. Öyle ya. Annesine yardımcı olur evde. Annesinin mesela o evin işlerini hepsini göremeyebilir. O kız o evde annesine yardımcı olarak ne yapar? Evine hizmet eder. Eğer ihtiyacı yoksa. Yok gerçekten fakir ise ihtiyacı varsa böyle dediğimiz gibi kadınlar arasında erkeklere çıkmayacak şekilde o iş meşru olmak şartıyla. Çünkü bazı işler meşru değildir. Örneğin bir terzihanede çalışıyorsa bir kadın, kafire kadınların modalarına uygun bir elbise dikiyorsa ve o kadınlar o elbiseyi giydikleri zaman da Müslümanlar arasında böyle ahlaksız bir elbise ise, o elbiseleri, o meşru olmayan o modaları oluşturduğundan dolayı alimler bunu caiz görmüyorlar. Niçin? Çünkü diyor ki o Müslüman kadına kafire kadınların örf ve adetlerine uyan bazı elbiseler. Örneğin önden yırtmaçlı, yandan yırtmaçlı, arkadan yırtmaçlı veyahut da bluz ise arkadan yırtmaçlı veyahut da önden böyle göğüsler açık olacak şekilde. Çünkü bu tür modalar, tamam mı, İslami ahlaka aykırı olduğu için, Müslüman kadına uygun olmadığı için bu tür elbiseleri yaptığı zaman günah kazanmış oluyor. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ondan önce nedir? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ey iyilikte ve takvada yardımlaşınız, ancak günahta, haramda, şunda, bunda yardımlaşmayınız. Dolayısıyla bu tür şeyler haram ise, haram olan şeylerde yardımlaşmak haramdır. Örneğin bir adam evini kiralayacak, adam sigara satacak, o adam o dükkanını o sigara satan adama kiralaması kesinlikle caiz değildir. Çünkü orada haram bir gelir olmuş oluyor. Dolayısıyla sadece iş değil, yani Müslümanlar mesela adam dükkanını birisine kiraya veriyor, adam alkollü içki satıyor. Veyahut da İslam'a zarar verici CD'ler, kasetler, şunlar bunlar, modalar, memleler, şunlar bunlar. Dolayısıyla Müslüman, yani değil ki Müslüman kadın. Bu aynı zamanda Müslüman erkekle de alakalıdır. Vallahu alem.